انت معتبری خلقتا مانے دا ہر ذات ہر رسول جا پیغام روڑوں کے دلدار طرف نہ ان دیا کی خبر ور کے ان کے دے خلق ہوتا دامان رسول دا خدا دا طرف نہ قاصد دے دا خدا پیغام راوڑے رہے اصل راوڑے نبیا خبر اور کی خلق ہوتا دا خدا دا توحید پبارک المیا منسوب دے ام القرآن تا امی ہوتا پریمان آئے دیر ام القرآن نے بھی بھائی داغذ ہے پیدائش میں یا لومی دامنا سے نکل لو لطل وہ نہیں کری دا بداو صفت ہی معجزانہ صفت تیرا دا رسول صفات گورا دا سے رسول شری بہم ہی نکلے داو صفت ہونا دری سر بتورات انجیل کے دایا دلیل پرے بانے کہ مدینی یہودیان سر چکم توراتو ایسان ہو در نجران سر چکم انجیلو پائے کہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاتو دے جنائی دانے لیو لیسی نشتا من سر نشتا وہ سے تم نشی رکو لے وہ سے چاد آئی دور دو تراجمون بعض علماء نقل کرے رہے گنا اگر اشارات پر دو سمشتا زمگا زنے بھی پبارک رکو لیتے نشی تورات انجیل کی دعوی خبر بھی کرے شیر دعوی صفات بھی کرے شیر یجدونہ مانے خبرہ یجدونہ مانے وصفہ وصف ہی بھی کرے تورات انجیل کے اگر نبی کار کریں اگر حکم کہی دیتا بالمعروف دا توحین اور اخلاق ہو اور منع کہی دیتا دا منکر دا شرک دا بد اخلاق نام اول معروف سے توحید اول منکر سے شرک نور و سر تابعی کر بدائے نبی کار دارے ہوئے حلل امت طیبہ تحلیل بیانی دیتا دارے چکم طیبو دی پزان بانے حرام کروں جاہلیت کے مجانوں تا حرام کروں ایتا طیبات دارے تحلیل اخکار کئی ویحرم علیہم القبائث تحریم کار کئی پری بانے پلیس سیزن پلیس سری مردار خنزیر و شکرانے ابائی سیر شیری کر دا بدا سے نبی چی رد بکی دا شرک فیلی دا مطلب شکر ویزوان مصرم و لغلال اللتی کانت علیہم یزو لرکی بدینا لڑکئی بدینا بوجھ دری اور توقونا دری چی پریبان پرات ہوں اس اور مخ کے دمائل بکرا کے لا تحمل لینا اس رنگ مانا گنا شرک اس طرح غٹ بوجھ دے سڑے نہیں سپور تک کھولے اور اس طرح کا غٹ گنا رہے سے توبہ نہیں خلق سے توبہ نہ ہو بازی ناغبت نے لڑکی بانی شرک بم لڑکی یہ داو شرک مرک مکو ہے ولغلال مراد اغا کام دی اغا کام مشقتون سخت کان تلیم سی پتی بانی یا دخدیر طرف نو یا دمو جانو در طرف نو آم خبر دخدیر طرف بازی گران احکام ہو گرن پا یہودو ٹھیک دا تیمم با پکن نہیں جامع چم پلی تشی پوپو بانے وپا کول نہیں دا سخت حکمون ہوگا نا دام تین اندر کئی دے تین در اکرل سرکم تین در اکرل دائے دری نبی صفات ذکر کر رسول دے نبی دے امی دے مکتوب دے کتابوں کی امر بالمعروف کی نیان المنکر کی تحلیل الطیبات کی تحریم الخبائث کی اس اندر کئی دری نا دادا انہا صفات کی دا موصوف دے پری صفات اتساؤ دد تابیداری بکئی یو حلو یو حرمون معلوم سے چھ نبی تحلیل تحریم کولش حال دارے چھ حدیث دا بخاری کے راجی دارا تلید نکاح بارکے ادا تلیوے نکاکم دا بوجاد دا لو سرا چورتے دا لخرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خفش ہوتے انی لستو حرم حلالا و ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. زبر حرام نشم حلال ولے او حلال نشم حرام ولے تحلیل تحریم خود خدا کار دے وزر داخن اگرم چھ زمان دشمن لور دے زمان لور سرے ہو جائی دیرے کے آتر تحلیل تحریم نسبت تے اصول کے نبی شارع نرے پری مانا چھ شارع جوڑی شارع نے پری مانا چھ بیان کئی دل تم دے حل حرمونا مراد بیان چھکا بیان مراد تے بیان کئی دا تحلیل دا طیباتوں بیان کئی دا تحریم دا قبائصوں دلیل پرے بانے چھ ہر حرام چیز کے سخوبت تے اور ہر حلال چیز کے طیبت تے فالذین آمنوا بہم دائم وقت صرف ہوئے رحمت خاص کو مادا سے کسان لڑے چھدا سلو صفاتی بگیں فسنگا بے خاص کو دیسی فترمانی کلک شی اگر سلور صفات اس نور دکھ لکوالی سے کر گئی و تاکسان چی مانے بدا سے رسول اللہ رہوں واز درو ہو تازیر سی توقیر ددے زتے ہو کو و نسرو ہو ددم مددے ہو کو تابداری دا گرانا اکڑا چنا زل شیر پتو ہوں ماغو منیا لے دا کسان با فلاح مونی دا سلور صفات بکرائشی نو فلا بار سلی واز ضرور ہو وانا ضرور ہو تاثیر گورا صرف توقیر تم نہ ہوئی حضر کی مانا دا من ایرا تاثیرات میں لکھی ہے سزاگانو تا چھ منا کول پی کی کر درے مطلب ہم دارے جنبی تاثیر سنگرے منعو عنہو حتی اللہ یقوی علیہ عدوان تاثیر ہوئی رد دشمن تھا رد دشمن ایمان با پنوی لری دشمن بانے بے رد کہیں ونہ سرو اور ددد سنت مدد با کہیں رد مخ کے رہا کم اس دشمنانوں چیز نبی سنت ران کر لے بے دستی جو کر لے آج ضرور ددی نبی مرگر سیادار سپاہی با رد کہیں آئی تے منع کا چوری دین روانہ آئے حضرت نبی دا سنت مدد کا اشاعت ہوگا اور قرآن اتباع در فلا امور دی پڑے کہ وہ امراتا کہ مرو زمگا زان نے نبیشتا تھا نا یہودیان میں زمگا نبیشتا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ نے زمگا نبیشتا عیسیٰ علیہ السلام دق بستا سفاس نبی کا اللہ ہی عموم باسر سنانا قل دی تو سو ہے چرالے یا ایو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا زد اللہ پیغام روڑوں کے امتا سر سولو تا ہم کہ یہودیان نے کہ عیسیٰ نے کہ روسیان نے کہ چینیان نے پوری دنیا تا خطاب رسول اللہ جمیعا اللذی لہو ملک السماوات گورا صفت ہے کہ دا اللہ ذکر کی دا رسول نہ ذکر کی دا رسول صفات مکہ بیان کرل داول بیانی دا دے رسول ان کے دنہ اور لفت اشارہ رسول ان سمانا پیغام رورل کرن سوال پیدا ہے سب پیغام میرا ہو رہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا ز پیغام رور ان کے امدخلیر طرف نتاثر سولتا ہوں پیغام میں دار آورے چلذی لہو ملک السماوات والارض دا بیان دا پیغام دے چکم لفظ رسولن کے دن نہ دے یو حدیث راجی دا ابو جرے جابر بن سلیم ذر عالم رسول اللہ علیہ وسلم مائے یا سوک دے وہ ادا اگر رسول اللہ علیہ کا موتے والیک السلام اگر مروغن تو سلام مکو سلام علیکم آیا موتین تا رسول اللہ اغیانا رسول اللہ اللذین زوکن از رسول دا اللہ اللذی زا صابق الظرن فتعوتو کشفو انک و ازا زلت راہلتو و ازا کنت بیردن فلاتن و زلت راہلتو فتعوتو ردہا لیک زر رسول دا اللہ اللذی حغا اللہ کہ تا تکل تکلیف رسی اوقت آواز کے نو مصیبت بدن لڑ گئی، کلے چتن سارے رخشی اوقت آواز کے نا بیدل واپس گئی، کلے چباران نے کی اوقت آواز کے نا باران گئی. اب تب باز حدیث والا ددی جملے پر ابد نہ پوئے گی، ددی جملے دمخ کے رسول اللہ جملے سرسر ابرتے نائی پکے اٹھ کے رضان اور نیخ کی وہ ادھر دمانا انا رسول اللہ الذی اذا صابک ضرا فدعوته بوسیلتی غورا غسرا بترا ہو وسیلتی. عجیبہ خلق کیا ہے نہ تارا قرآن دیکھنے لستے انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی دا لفظ رسول کی امانہ پرتائی اگا حدیث دا مانا اگا تیت رسول اللہ اغینا رسول اللہ زد اللہ او پیغام روڑن کے پیغام دالے چی اللذی اذا صابک ضرن مال توحید مسلرا ہوئے گا زد دی رسول ما حدیث وسیلہ جوڑا کرا دیتا فکر تا حدیث ہوئی خدا حدیث پویا بار پرے نہ پوئی جیو یلتا کتاب کی لاننے نکتہ کی لی کری پر مشکات کی چی بے وسیلہ تھی نکتہ با لکھی کنا آپ حدیث پوئی گی نہ آیا اللہ جی لو ملک السماوات صفت دا رسول اللہ نے دیکھے وہ وسیلہ چیک دے شدہ سے رسول اللہ ہے میں شزما پہ وسیلہ دا خدا بات سے دتم دا کیوں آئے گا توحید میں راوڑے رہے خاص اللہ اللہ بات سے ہی راسوان دزم کے دام نشتہ ایسے لا داغنہ سوا جوندی کولم رکولم کہیں داغ اللہ رسول یما شدہ پیغام دے داغا نامت صلی اللہ ذکر سے آمینو باللہ عورت ہوئی ایمان رو رہے او قل کو بدغ اللہ دامدہ توحید منے اپا رسول ایمان رو رہے کہ نبی دے خبر عمر گئی امیم دے دا سے رسول دے یومن باللہ او کرماتی چاہم عقید ساتی بخرے او داغب پا کریموں دا دلیل پہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف دے یومن باللہ او کلماتی دی پیغمبر مکلف دے پہ توحید مکلف دے تو خدے پہ احکام ولی مکلف دے چی امت تا طریقہ ہو کئی کرنا اگا نبی کار کئی اگا ایمان پہ لری نتاسو علی نہ لرے ایمان پہ رو رہے واتدعو ہو تابع دے رسول شہن علی بہدایت مو میں منہ یہودیانو عیسیانو نن پہ اتباع دے آخری رسول کے ہدایت دے گو رہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ دا بیان کہ اللہ کو دری رسول مقام بیان کو آیا دا موسیٰ علیہ السلام قوم منی ہو کنا وہ یا سب کی بازی دانے پکشتا کنا بازی دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام ندا سے ڈلش کریں دعوت کئی حق تا اور پدیبان حکم فیصلیم کئیم یہدونا بلا قسم آنا یدعونا الالحق ہدایت سر دعوت حق نمراد سر توحید حضر نبی صداقت فدی بانی اغیاد دلونا زان لفہ سلیم گئیم صحیح بنی اسرائیل اشتگنا دا دعاوی تشامل شد موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دعا کولا کولا ندیو متر اور سلال سرخ وقت نام اس نے تیا شرتا بات نمم داؤ کر لاؤ تسکیر بے نیامن نے کم کہہ دیا یو تو انعامات ذکر کی جو عذاب بولے دا پریوان نے چو بنی اسرائیلوں تاس کے ڈلے لے را لے پکارو کے سولو دلی رسول تابے داری کرے نا مطلب بولے دخدے نے مسون رایات کے اور دخدے عذاب نے رایات کے دے پار تذکیر گئی اس قرآن نے عام و نقم اتبی حاضر رسول تابے سے دے رسول خدا نے مسون خیات کر دیں سلور نے ہم ذکر کی عذاب وقت مسنت یا شرطا اخبات تقسیم کرو گنگا دی پر دولت خاندانوں کی جڈلے ڈلے ہیں دا تقسیم چلے کا نا دے تو تقسیم انعامی ہوئی دا زجری نہ دا تنظیم لے کا نا چدار علاقے نے جدا جدا تنظیمی امیر دی ناظم دی دار ضلعے دی جدا جدائی بولے دے سر نظم نصب کری کی دا انعام ہی دخل ہے حد تک اسبات ہوں اور لاد ہوں دارت یعقوب اور ہر یو مستقل جماعت ہو اللہ پری طریقہ تقسیم کرو کہ نظم نصب صحیح دا انعام دے اول دویم انعام دار ہے منگا موسیٰ علیہ السلام تو وحی اکرام کرے چھ قوم تے ہو بہت چھ وہ خمسا اکبر سرگر پسران شیدائن ندولت چینیم یقیناً پی جند ہر دل اخبل چینام دے اگر سے گوزے اگر کرا رو کدا دل منظم نرے کنن پر یو بو بے جنگ شورو کرے یو بل بے وجر ویچر تھا اللہ منظم کر نو بے پی اوبا تقسیم کر شوالے جدا جدا اوبا ربے میں نام ام بجاتی ہوئی چاہیلی جم بجاس انفجاری اور شیرے واحدی ہوئی لغت کے دویم قول دارے جنا بقرہ کے فام فجرت بیلو انفجاری بالکثرت اور ام بجاس ویلی کی بالقلت لگے لگے دے مقام کی تفصیل دا نعمتوں کو مقصد نہ نہ پھر تفصیل مقصد دے ارد پورا تفصیل مقصد ہوگا دیو جندر تیم بے جاس رو رو مانے لگے رووتی دائیں نو دولت چینی کہ لگے رووتی نو بیاج دیر اس لکن انا تین فجرت ہوئے دے پر نزول کے مدائیں نو مخیرے کا درے میں نامدار ہے سورے کرم پریبانی واری از سلورم دارے منگرا لگلو پریبانی ترنجبی نو مرزان مائلو خرائے دا پاک آئے رسکن نے چندر کری دیم دی زمین سے کمے و نکو پزانوں نے ظلم کاؤں دفلو نے ناماتو وہ لے راغلو اتباعی موسیٰ علیہ السلام نن تاسو دے رسول اتباعو کے نو خدای بے نامات در کری گیا لیکن داو چی دا خدای نافرمانی کولا دا اللہ ذات پر آگلے ہوگا دا تذکیر بن نقمت کی اس کا ذات ذکر کی کلہ چیزی تویلی شو وہ سے تاسو پری کلی کی دیکھری کہ وہ سے مخیل اس خلو داخل سے سڑے سے داخل کن گیا وہ سی کر اخرائے ددے نم چکم زیم قفیم وائے حتت ننو جائے دروازے تو سجدن سنگ سجدن وقت تیر سے ہو پہالت در رکو کی رکو تا سیزا ہوئی یا سجدن مانے منقاب تابدار یا سجدن مانا لڑ سے داخل سے انو پتہ ہے نا سیزا رد شکریہ ہو گئے ہیں اوبا بخوتا استاز گناہون استاز ہو اخام خاص جاتے جذاب اور کو مخلصان ہوتا ہم گناہگار نہیں مستین یا غلو پا کی جزا دے رہا ملو کم چی گناہگاری نو گناہ بورتا ماتی تفصیل دن عام و مقصد نو پدی صورت کے ہاں ذکر دلتا رغدان نبی علیہ السجر دم رغدان دانیل تے خطایا ویلو دیر دلتا خطیاتیں خطیات تیر دا جمع کلر دپارا جی ہاں التے وہ ویلو و تنزیدو دلتے وہ نہیں زکار تک تفصیل مقصد ہو دام دی تو ایلو ندی سے چلو کم پس بدل کر ظالمان و خلقم منہم ددین بقرہ کے منہم نے ویلی دلتے منہم ولی ہوئے مکہ تیر سے شدی کے ڈلی دی من قوم موسیٰ امتن قطانا اسن تیشرہ باطن امام ڈلی ڈلی کر یو دلو پتی ظالمان اگی بدل کرو اینا وائی غفت غیر دائن جیدی تو ویلی شیو وام دا حتہ مانم اگا وینا ایر سر بدل کرو نرائی گفن پری بانی عذاب مقرر دبرنا پری وجہ جیدی ظلم گوم ارسلنا علی میں تالوی دیر را لے گل دیر ازام میں پیرا لے گل من السماء منویلو مقدر من السماء تاؤن پراغلے اوبا ورے پریوجے شدی ظالمانو اغزے کی دلی نعم ذکرو پا کثرت اور نعم و ناشکری دا فسق کامل دا نام تے بما کانی اب سکون ویلو دے کی تشریح مقصد نو نچار کل دی ظالمان یو ظلے و تلزین ظلم ہوئے تو بس بما کانی از زمون بانے اکتفا ہوئے حاصل دارا و دا انعامات میں دربانے والے کرو اتبام کرے ہو رہے موسیٰ علیہ السلام عذاب دربانے والے را گلے ان تاسو خلاف کرے ہو پیغمبر نن راشد ددی رسول اتباع کے چپرے دربان نام آ چکی ہیں آخری اور تخویف دنیاوی دانے اور عذاب دے خدا رائی نہ ڈے رس زمانے کی پیش را ہے تخویف دنیاوی نمونہ تو ذکر آئی وسأل من القرية التي كانت حاضرة البحر وسلمان القریت اللتی کانت حاضرت البحرین تپوس کو ددینا پبار دا غکری کے وہ پغارت دریا تپوس ہو لے ہوئے مویلو کانو یہ تکاتمون اسی ماں بہنا مفسرین ہوئی دی بدا واقع پٹولا چا تبیر نوے کہ چا بتے سو پورا تپوس نہ ہو کرے خطب اور پورے نہ ہوگا نہ بے یار مارا راسی چاہے جی اللہ عزت ہو کر تپوس چاہ کرے جی دریا پکارا بادو مقامی ایلے اور تے پاو کے وہ سوتا قبے داؤد وئی دیکھی بان سے چل چو منگ تدری کی تک ہو گیا کیا ابھی ہونا کوئی کی تک سے چل سے اس چلنے سے مرا وہ راشے سے ضرورت ہوا ہے اس جادو نہ سے سب سے ابھی نئے اللہ رو لے گوا ہے پتورات کے پری بانے دخاری دروازے تعظیم فرضوں پانے تعظیم کے داو سے دخاری فرض بر دنیا اس کار نہ کوائے نہ کار کے نہ کوائے نہ کار بم نہ کوائے گا دا پسول بنی سریر منع ہو پتورات کے اس دروازے پہ رب یہ امتحان شروع کرو ددائی کلی والوں عام و معاملہ عام کا سب تو میان نیول اس یادو نہ پھر سب دے کل چری دہد نہ اور تیر سل دقالی برس گئے یا بار دقالی کے مکمت ہے اعتدار لو کہ نا بقرہ کی اور دوان اس تکڑے دے دائی ویلی جمع دقالی درد تعظیم نمن یا خندری ویلی کا وحیلہ کرے دا معلوم ہے کہ ہیلے کا عدوان ہوئی ہیلے سے یہ عدوان اس جادو نہ سب سے دا سبق مبارکے دی دا ہیلے نہ کارا غصرے تو کہ ہیلے کی دخد احکام ہو کے آپ معتدی کروں ظالم حد نہ تجاوز سے اس تاتیم حیتان یوم سب تین شردان مخیز نہ بدل بولے ادوان کا ذکر چراتل کم وقت چراتل دی تمیان دقاری پر ازوان اختار اخکارا کم وقت چخاری بنوان انہ براتل کذالک اخکارا یوم لا یثبتون مجاہدون لا یدخلون فی السبت کرے چر خالی روز بنوان نورش پدر زبوی نلا تاتیہم کذالک مخی سرور ازوان نہ برات دور تشوران اخکار عام نہ مخکار کے دل یا کزار گروس سلام و لگا کزار کا نبلوم داول پہ جائے چلو کو دا اللہ پریبان امتحان کو ولے کو بما کان یفتقون مخیدی دخل رفقون و نافرمانی کولا دو کے ابتلا پہ رائش دخل طرف ابتلا رالا جد خالی روز و نمیان بدے ابو پتھر سر کر دے دل اور دیو اوتا سے غافو نے چیچل ہو یار فارمان نے خالی روز نے تم مان کر دے دلے ہو اچھا پہلا روز و نے دیو اور پتھر کر دے درخ بنو ادی کی ساری دے تو خدا کرے کہ ابتلا کی کا نا نو حرام طریقے دیری کی اور حلال کمی کی کہ اس گورا حلال و حرام تھا خدا سے تیرک رکھو آخر یار دل خود سے انتظام پکار دے نہ کار نہ روا کو نہیں چکو لے کار نہ روا نہیں چکو لے خسڑی یہ تو قاری پرل دے بس تازی میاں نہیں سو داخو نہ روا کار دے راجا جی ارے ڈانکے مولے کاجی چیب دے اور صاحب چیب دے اگر نام مسئلہ ہوتا پوچھتے برا لو وہ تک چل بہو کی ہرارے مجھان نے تپو تو آئی جرگاؤ کر سی چلو کو لکھو یہ خرا تھا نہیں مسئلہ آسان رہا دا سی وہ کہ اور کبھی جو کنڈے واچوایا تو خالی پڑ جادو نہ واچوایا میان بپ کیوں نہ کھلی نہ تو اتوار پڑے پیارا ہو بات ہے ہاں پری نارے کرا خبر میں ٹھیک رہا بولے کسوم دتوی چې خالی پرس دی مینی والے وای مرا پی ابو کی مونږ ایستلو خونه نه د نیولو نه دی مانه د ایستلو جوړ کړه چې د گر سړی تحریف کوي الله ته حرام کړو اصل کی نیول ادی ته مطلب واغست سو رئیستل چې ربا سے مبارک چار پر ایستدا سے مو کہل کا دری سین پخوا کے دری نیر پخوا کے دا دن لختی جوڑ کے ورکونا عذاب کے واڑو حوزونا جوڑ کے میان بدا خالی فرض چکرے ہوئی نائے تا بدن نہ درشی مجھے درشی نظر وارا بن کا رانی سے مخا کچا دربان اعتراض کو ہے ماں خمائی نہیں ولے نے بن کڑے خود لے کر لیکن بن دول سمانا خونے دی خیر رہے دا ہی دشوہ ہی لگر سڑے اگا اگا مقصد شرعی جرے کنا اگا برباد ہو گیا اگا اس چیز پر ہی خاص گئی ہی لگری شریعت مقصد دار زکات ورک ہے کہ فقراء کا فائدہ ہو رسی دا مطلب نہیں کہ صرف دمال راجدا کا نہ ویر طور کہ فقراء کا فائدہ ہو رسی جائے ہی لگر سے دا مطلب وارت کہ بس دا سے وہ کنا یوش کرے کہ بلان کے پیسے کی رو دپا سو پہ اور بچی کی ہوں یو مسکین تبئی دا والا قبول کا دیا وقت والے کا اور بچی جو دڑے دن پمایا پسو کرتا ہے واپس بے بیارا کی کہنا زکات ہو دا ہوتا ہیرے کھولی جو زکات لیکن شریعت مقصد خدا نو دا خدا مقصد چاہتا ہے اور رسوا چاہتی فائدہ آئی پورا ایسا ہوتا اور رسو پورا برقا اور رسو دفیدیے مقصد تو دفیدیے مقصد دارے کہ کل سڑی نہ سکزاری چراغے اسقاط راشی پر طریقہ در جا دو میں پتو یقینی نہ لیکن دا فیدیہ دی مسکین طور سی پورا پورا مقصد شریف خدا ہوگا دیوے کو مرا ہو بس بھی دیر مینس کے کیرا لاس پیک دے ستا قبول کرے تا قبول کرے بس خوش بکانا تھا بیا رسول تا رسول غاری دے غریبانو دی غاسی جنازے لے نہیں راگلی دیکھو پیسو لے راگلی دی رسول لے اور رسول آئے گا دی والا دا چل جوڑ حقیقت دشار بدلے حیلہ گر سڑے دا سے حیلہ چپائے کہ حقیقت شریف بدلی گی دا سے حیلہ چپائے بانے حرام حلالی گی یا پائے بانے حلال حرامی گی دا بھارت دور کے مانا تھا دادا نہ ہو پنی جو مانا تھا دری آیت نام استدلال پیا دل تفسیر روح المانی لکھ لے سلور نوی نہم جل کے کہ واستدل بعض اہل علم بقصة حال اہل المعتدین علی حرمت الحیل فی الدین پری بانے استدلال لے کہ پر دین کے حیلے حرام ہیں تائی دکڑے دادی دادی ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا ترتکب عمر تکبل یہود فتستحلوا محارم اللہ بیدن الحیل حدیث کے منائے لیے کہ تقود محارم پادنا حیل بانی محل علا ویزان احناف مانے دا اعتراض نشتا کہ احناف دا حیلو قائل نہ داسیس حنفی نہ قائل کہ حرام دے حلالی اور حلال دے حرامی، یار حقیقت شرعی بدلی ددا سے پھر قول اس حنفی عالم مکنی نہ کرے رستنی واہناف نے دی کر توسیلے کہیں آئے مو نہیں کری جا آئے چکم کرے بظاہر کیا گیتا مخارج ہوئے آگے کہ حیت نشتر چی حقیقت شرعی بدلی بعض حیلے مقصود عالمگیر وغیرہ سے لکھی جتاس لکھی امام ابو یوسف قول لکھی اغا حیل دی لدف ظلم ظالم، یہ ظالم گاونڈی رے ظالم سڑے رے تاتس مکان پری کتے اخلے نو شفا دروانے کی نو اخلی اخلی فکر ہوئے دے سقاط شفا بار طریقہ ہو گا نو دے متقن نہیں ہوئے دے چکو رے شریعت دے شفی اخ شفی دے اور کڑے رو تے ساکت ہے نا دے ظالم دے پارے ہوئے دے جو سڑے ظالم دے غریبان خلق جیدار اغسطو تن فریری یہ ملکی دا سکر سرمایہ دار شتا ظالمان جتا کور لزیخ لے ناغاو پی شوبا گئی بس فریری دے نا نو ددف ددا سے ظلم دا پارا امام بوی سفیلو داہی لشتا رے اگر چی امام محمد ویچ نا ہم ویلو ارتا فتوہ پا قوض امام محمد رحمہ اللہ رہ چی خیر اس حیل پا دین کے نبی پکار ظالم دا فعلا نور اس طریقہ ہو سکا دا حیلہ وار دا غیب بینی دا حیلہ اسقاط پشان پہ وار دا حیلہ دا حضرت ایوب دا حیلہ پشان نہ دا یوسف علیہ السلام آئے پشان تے نہ آمتا برائشی دا حیلہ اسقاط دا دے حیلہ پشان تے دا چکم صاحب سبت کری دی ذکر وجہ تشبیر آو کر مویل فیدیا غفتل مسکین لا حلالو مالدار لا حرام کا دی دا حیلہ چوکنا پڑے بانے فی دیا شکل بدل کا صدقہ تے نہ جوڑا کرا اور ٹول بانے تقسیم ہے کہ خیر لے کرا اور صدقہ کرا مالدار بانے میں کی خیر ہے ٹول لے گئی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا گور اللہ دے کے دور ڈلو بدی بانے یو دے یادونہ والا چہو دوانے کو بطبت جائیں بدی سے چاہ بہنی دستا کی تینوں مانعینوں کرے چولی اور ڈالے ددی بنی اسرائیل چاہتے ہوئے اغا علماء تے چچا دے ہیرے رد کو ذہیل اسقاط رد چکاؤ ذہیل سبت رد چکاؤ عقید ددی ہوئی تا تو ولی واس کوئے دا سی قوم تا چی خدای بے حلا گئی اب والا زابر کئی زاب سر سخر ازم دے مرا زان دے سر خو گوئے لی مرد آئی زن ولی تا تو واس کوئے گر اللہ دلی دوے میں ڈلی تذکرہ اکرا ادری میں ڈالا پکی را لکانا لی مرد آئی زنہ کے مخاطب چی کا مخا دری ڈلی شو خلق یو آغاو چا تقریرون ہے کون دخیلو درد دویم آغاو چا آغی حیلے کو لے دیم آغا چا ساکت ہو لیکن صرف ساکت نہ ہو بلکہ دیکھو وائزین ہوتا ہے مبلغین ہوتا چا مکوائے تبلیغ یو کاسی ساکتی نزا ساکت دیا سلو گناہ لے پکی خان لیکن پہپلم ساکت ہے بلوم مانا کہے کہ دیول جوابونا کرودوا وازرتن الہ ربکم یو خمون با عذر پیش کرو ربستا ستا پدے باننے بلدار اطلال لم یتقون شاید سری بچی دہیلونا پا بیان دا مسئلہ کی دو فیدی ہے کر یو بس آبادن خدا تپوس کی چھے مولا عالم ستاف عمل کے حلے کے رتاول رب نہ کہو تب سو عذر پیش کرے مازرتن الہ ربکم بیانو کر کن بل کہ دیشی احتمال پا گشترے چسا سرو کی باز کسان حیلہ خپری نکن بیدت پا ملک شورو حیلے ندک دنیا وان اللہ نے نیکانو نکار واغس نو لعلم یا تکون شوال کنا کٹول بج نشوال نو سوخ بج شوال کنا کاکم اکی کنا ناغیم روزے گوری کڑی خوا اکا پیسے اخلی نو لاز کیوں سا مخوالی کی شیسے نے سو پنج پیرے ہی زدہ خان روب کو پھرائے گا. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء. ہر کل چیئر کرے خلق و آغا شدید تا بیان شو تو خدا کتاب ایئر کو کہ حلیم مکوائیں بخالی بے دبی مکوائیں دا چیئر کر دی بچ کرم صرف آغا خلق چمن ہے کولا دبا دینام اونی والظالمان و خلق اللہ رضاب سخت پدے وجہ شدید نا فرمانو افلم آتا مانو ہوا نو سنگونی وال ارگل شدید نا فرمانی اکڑا داغی کارنا شدید آئے نمان شوہم آتا او تو سیج زیادے کول کم سیج مان شو داغی او تو اے اکڑا شدان نہیں منگا نمان لائے ارتکاب شورو گو کر یا آتا عن احتراز یعنی اجتناب مانو ہوا نو نا فرمانی اکڑا دبچ کے دلو دائنے چھ منشو دینا مونگ دیتا ہوئی شہ شادو گان پدا سے حال چھ ایز دلیل تبان گردے کی کم خلقو چھ واس کرے نصیت کرے آخو خدے بچ کری دی پان جین اللذین ینحانا نسو رد حیلی چکے نا خدے بری بچ گئی دنیا آخرت کی. لیکن اگر دو قسم خلق پادشول یو ہی لگر خلق ایو اگر تاکی تین سرد منے نا نام مفسرین ہوئی چی اللہ زین ظلمو دا یو ڈالا دا چچا بے دبی کرے و دوانی کرو اگر بلے ڈالے نا قرآن سکوت کرے قرآن آئے نا چپ پادشے رہے وہی مونگا تیم چپ پادشی ہو قرآن چپ نہ لے سنگ چپ دے انجین اللذین ینہونا اللہ فرمائی ما بچ کرل آکتان چن نہیں کرے و دسونا صرف دامیں بچ کرلی بیار پسیو الاخذن اللذین ظلم ظلم ذکر کرے اعتدائن ذکر کرے ظلم عام دے گا دام ظلم دے چھ حق مطلین سڑے چپ پاتی کی وسر دا ظلم دے چھ حق پرست ہوئی تو غلشا کہ دیشی دی اللذین ظلمو کی دغل ڈلم مراد دا بے ظالم بئیس پریبان خدا سے سخت زابرہ ہوستے رہے اپلما آتا مانو ہوا نو ہوا غبل ڈلرا چکم کتانو حیلہ کری دا اغین شادوگان یو کری کنو کرد دنو یواز چپنی بلکہ بل تو غلشا مرا تاسی ایسی سرخو گوئے لگیا بھی دا خلق ہی لے بکی ناروا بکی گا وہ اولے با ناروا کی دے مانے ہی دا حق نہ دے ہم گنانگار دے وہ استاذن ربو کلچ اعلانوں کو استاذ رب خام خار آلیگی باپ پتا سے خلق بانے دا قیامت نزدے بورے آغسوک چی رسیوہ دیتا بد ازام رب آو اعلان کرو علیہم سری داہی لگر چچا توبہ نہیں اس طرح علیہم دا بے دبی کون کی دا سبب گر آغستے چچا ہی لکڑے و آیا کو مرکڑل کا شادوگان شل عام دیکھی درے ہوئے پس مرشول علیہم سوک دی بیا علیہم آغا خلقوں کے سرشتہ کا نا اسم پا یہودیانوں کے بیشمارا ہیلیش تا ہیلہ گردی علیہم دی اصحاب الحیل کہ ثبت کیوں کہ غیر ثبت کی پری بار آلی گی تر قیامت دے پورے دا سے سوک چپا دا زاب بہت در سہین یہودیان ہیلہ گربانی میں تر قیامت پورے مسلطی میں سوموم سوال زارین اس کا سو کوئی سنگا مسلط دی دا اسرائیل کو ذالنا مستقل حکومت چھتا گا ذالنا مستقل لی وایا نیشتا مستقل حکومت رائی دمیان دا حالا خبر دی پائی بانی ماموری کا سوارا رہا جان تی سواری دی کن غد نشی کو لے سر نشی رکو لے مَن یَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ لیکن وہ تم ہیلہ گر چھ پڑے دنیا کی وہ مسلمانانوں کی چھ کم ہیلہ گر دی دی تم دا کار دے چھ میں سموم سوال زارم پڑی بانے دا امریکہ سورا کرے نا پڑی بانے چاوانے روس سور کرے نا ولی دی دا خدای دا دین سرس چلو گا بیا ہیلے جوڑے کرے گا یقیناً سارب زرزاب ورکی انکار کو ان کو لاؤ یقیناً دے بخون کے مہربان نہ پار من ان کو وہ قطان عذاب دے اس کا مکہ قطان عذاب نہ ہو دا عذاب دے تس نس کل منگ دل رہا پزما کر کے مختلف ڈلیم تس نسم کرلا بازی ددینہ چرتا نے کان دی عوامین دین دون ذالک ددینہ سوا دین سوائے ہو لے ہوئے یو ڈالا خونہ رہے چیز تینو مواری کر صالحینو یو ڈالا داو دا غیر صالحینو بے شمارہ ڈالی دی دون ازارے پریبانی منگاز میں اختو نکڑی دی پا خوشالو پا تکالیفو دے پارچی دی رو گرزیم خندرہ گرزی دی کر فخلف من بعد مخلف دے جانا درین بابو گو رہے خلاصا درم باب دو سورت ددی جانا تر استتام پورے پری کی بیا اور پنجو مور پیش گئی پنجو خبریں اول رد دے پیو قول قبیح دا یہودیانو پوجو ہے اور باو خبر آ رہا تھی اگلی سر رکھو خلف و خبر رہا ہوتا متاخرین جو عورت ہوئی خلف خلف آئی یوک قول قبیح کرے دیں چی آخذو نارد حاضر ویقولون سیغفر لنا دادری قول سیغفر لنا پایا بنی رب کی یو سر نحش پیتا ہے تسنگا بخلی شے لازنے حصد شیستان سر دوائم یو سر یو آیت کی سرنگی تبخلی شے گرم دروانی پورتا کرو یو سل یو یو سب دو یا کی تاسو آگا بنی آدم نے جس تاسو نے لو زغست لکھتو بے رب کم بل یو سل پنجو یا تاسو آگا مجان نے چارو پن تلقا مینا وطلو دا اللہ دایتو ننو خدا تنس پیجو کرو تسنگ ہے منہ بخلی شی درو ہوا ہے دے ترد بھی قول قبی بل جو ہے اربع ذہن سی آیا سنا مطالب ددرے داود سورت سرا ددرے دائے جمع کے تیرے شوئے دل تو آیا سرا آیا سنا با مطالب کئی یو سلطہ ہویا من یاد اللہ فالمحتلی دارنگ یو سر در اتیا سر اللہ جینا کذبو بیا تنا سن صدر جوم دتوارا ہے تو نہ داولی دائر سرو لگا سنجو لگا اول داو کی ویلو تنگی گما لائے کون سی صدر کا حرج حرج پر تو مانے راضی تو خدا اختیار دے بس اللہ خوارے چاہتے دائر کی چاہتے زلال اور کہیں تو بتجیب کی زبر محلت ور کم تو نہ تنگ اس طرح متعلق یو سر نہ ہوا متعلق دائم دا اس طرح یو سر نہ ہوا ولقد ذرانا لجہنم کثیر من الجن والانس دیر دا سے کلش کریں زر نے اشتہ سرگے اشتہ وگن اشتہ فیضت ناس دی ڈنگر دی زیم دعوی کی دا داولی ڈنگر دی دی اتباع دمان زلہ پر خوضل ہے اتباع کرد من دنیا اولیاء زیم دعوی سر متعلق سر یو سر اتیایت دار درے میں دعوی سر ہو لگا وللہ الاسماء الحسنا فدعو ہو گیا درے میں دعوی دعوی چھو ادعو ربکم رب نے غوار ہے دعوی سر ہو لگا دارنگ دے باپ کے رد در شرک پہ تصرف یو سلوات یا کی کل نام لے کل نفسی اختیار نہ لرم رد در شرک پہ لرم یو سلطات یا اور نفی د علم الغیب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا امرت تھی لو کنت علم الغیب، رد پشرک پھر دعا بانی یو سن نہ آتیا ایو سن سلور نوی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم نہ آتیا کیوں یو سن نہ آتیا مکہ فلما اسقلت دعوا اللہ ربهما دعائے درب نہ گفتر بیا سر شریک جوڑا فتعال اللہ ما یشرکون تاو سی چاہ دعائیں داخل بندگان نے جیسری باز آداب دا بیان دا مسئلے آدابی زگا یہ اسے نہ نہیں آیا اتنا خزل آف آیا وامر بلور فدوہم واردن جائلین درہم فستعز باللہ سلوہم اور اس تو بم راضی قل انما اتبع ما یوحى الی من ربیم واذکر ربک ولا تکن من الغافلین دیتا آداب ہوئی آداب بر بیان پیش گئی آداب سر سر ترجیب الی القرآن دے کنا دو سو درینا دو سو سلور کی داب ترجیب الی القرآن شہذا بطائر میں ربکم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له دلیل نقلی دا ملائکو نا باخر کے پیش کی دو سو پنز کے ولی غفلت کہیں ملائک چلے لائس تکبرون دی تسبیقی دے مسئلہ کستا مرگری ملائک چلے مرگری اغیم دامانی نتیم مانا کن بیان کوا تردید پوری داری دا مشران و حالو دائی درستنو خلق و حال ذکر کئی ذکوی فخلفا من بعد مخلف راج ازد مشران نرست و خلف ناکار نائبان ناکار نائبان دائی بزیود ریدل خلف کی کنا ناکار جانشین توی چرا پلار نہیں کرو صحیح طریقے خلاف شروع کی تو سلف نہ خلاف شروع داسوک دی وارث الکتاب وارثان کل کتاب کتاب کو تو زور پاتے رہا مشرانوں کی تو کتب خانے اور تپاتی نہیں نا خلق راد ناکار مولیان کتاب غور سرشتر ہے ویراثیان جی ورث الکتاب لیکن عمل اس لئے آخذونا عرض حاضر لدیان ادنا اخلی اغی سامان دلید ادنا ددی زلیل دنیا عرض اخلی عرض اغسطل پا حرام طریقوں مراد دیا دا عارضی سامان دے رجوان دا دنیا چیر دا دنیا مدنا را دنیا زلیل رکر دا دی سامان نا پا حرام و طریقو بانے اخری حرام حیلی جو کری ماقامو نے جو کری نور رشوتو نے جو کری مختلف طریقے جو کری اب اخری کنا کتو پیر تو خمولائے کنا تاول ناروا کرے ہم جانم ناروا کی دیوی نانا سیغفر لنا یقینا منگا بخلی شیئیم سیغفر لنا یا سین در تاکید دے چپشا چپشا خواب خلوارے کا گشی مولا تتاوس دا خبرے کے ہم کو خدا بخلی ہو داد دیو قول لے ناروا کی ناروا کی ہوئی ایس پروانی شتر ہم نے خدای بخلی ہو اوائیاں تے مرضوں میں سلو یا خوزوں او کراشی ور تبیام دغت حرام مال نو بیائی مخلی بیائی مخلی بیائی مخلی تو بہشت بکی ہوئی. تفسیر روح المانی ہوئی او سلس صفا واضح حال و کثیر میں متصفت زمانے نا فین ہم یتا فتونا لشاوات تاوت الفراش لن نارے دا زمون دا زمانے دیرو پیرانو دائی حال لے زمون زمانے کم داشت کرے یو جانو تا نظر مبوزا دین پشاوات زمانے ور پراتری لکسنگ چھ پتنگ پور پروت تے ناروا کارون دا پیرانو پا درگاونو کے چھو گوئے چرسونا مدکونا زناونا شرکیات بدا موز نہ کئی بے نمازی تنگ ٹکور کئی الگ راولی کوئے ویل نہ کلا ہے زور نال نہ واسلون دام تئی زر نہ رکھئی منگا رسی دلی ہو داجی رسی دلے وہ حکیان بازیم انو یا کل الحرام صرف تب باز ردائے کائت تے چاگبا ناروا خورل حرام چا بہتے داولی وی ان النفی والاثبات یرفعو ضررہم گوئی تار پتہ نشتے چھنگا ذکر کو نفی اثبات کو لا الہ الا اللہ نفی اثبات سر سرم خود دی کرنے پاچی یو ذلو ہے کنا تا کول ضرر پی دفع شیخ بلکہ عظم ان اتقادو حلو عقلی مثل المیتا من غیر عذرن شریعن لے حدیم مردار تم کلا حلال ہوئی کاغ مردار حلال نہیں شکرانو تو ہوئی کر تاول قرآن عجیبت دلیل ہو وی بے کل مننا بحرن والبحر لائن جسو منگا سمندر یو سمندر پلیتی مثال جی سمندر ولا ادری حاض ازوال امام ہوئی دا گمراہ نہ کوئی گی چل نم یہاں تک رزال کانجس من القلب والخنزیر دا چاچ دا کی دئی نہ دا خو پلیت تے دس پیو دا خنزیر نہ بے سنگ ہوئی چھ زن پلیت تے دم خو دس پی خنزیر دس پی کارم دائی خو پلیت تے خوچے کرم اتیازے کئی نخ پوچا تا کی چاہتا پلیت نشم خان پلیت نشم ہوئی دا یہ قسمہ قسم خبر جوڑی کری دا ہو پر امت کی دیر دی یہودیان پر سیواز دے خان علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب دارد پائی این را غصش دین اللہ اس پر کتاب دا اللہ کے کہ نبوی دا خدا پبارک سیواز حقنا اور لفتر دیارا چپری کی دین مانو ملاسب تو سنت دیافتا ملائے کتاب خود لفتر دی کتاب کی دالی کلی دی جو خدا تور دروغ و نسبت نہ گئے دری پکم آیات کی دالی کلی چرا تا حرام خورے او ایدہ جائز دی دروغ مو ہے ہوئی ہاں جنت رستن کور غرل اخل کو لر چیزان دے حرام نہ بچ گئی ولی را کرنا کار نہ لے کل مجھے انداسی دینا مجھے رٹول بدنو آئی نیکان پا کشتر ہے دار نیکان و تذکران والذین یمسکون بالکتاب آکتان چیرا ٹنکڑے دے دخدے کتاب لرام علما و عملا دے تمسک ہوئی تورا چیرا ٹنکڑے قرآن امرا ٹنکڑے دے نیکان خلق پکشتا تھا دخدے کتاب بس پر دلیل کے پیش گئی عمل پہ گئی او اقام الصلاح قرآن والا والا خموز خام خواب کار دے گا دمون زم پابندی اچھے منگا قرآن والے یو بیل مازی منز بکی اوے وہ پروتی سادر بے غستی لیکا قام اس پلا تاثبت تے تمسک دے بے دین نخ کاری قرآن تناسیو دائی تمسک کوم اگر منز پابندی اِنَّا لَا نُزِيُوَ عَجَرَ الْمُسْلِحِينَ اللہ یقیناً منہ پر بادو عجر زدہ سے مسلحینوں برادرے جواب پٹو واللزین ومسکونا بالکتاب وقاموا الصلاة وهم المصلحون. دا قرآن والا خلق سیرین دا امیان دا نور مخالفین و دا مفسدان ہوئی. اللہ ہی دیتا مصلحان وایا ما دا مصلحان دی من برباد ہوئے جرد مصلحین. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ دا فہم طریقہ دا دائی دا رد دا ربط دا ہے بقرہ کی راج جدا مقصد پارا اور قباستو نے ذکر کو دد ددری پر ایک قول رد ذکر گئی. کلا چی پور تکڑے ہوں گا گار ددی دپا تکڑے ہوں گویا کے دائیں ہوں ورجز و ددی دپا سا و ددی یقین و شراب پریوزی ہوں دزوانن نروس چی ان نراشی کا یقین پھیلا گئی دکان نر تاکید دیگا زرکی بس پرتاو چرا پیوزی را بانے دا سی اوچتو تیرا پاسا قصری و پرے بانے چھو غرب اوچت کرو ورطہیرو انی سے آئے چھو تاصلہ درکو بطاقت یا دوائے آئے چھو پر یہ کتاب کی دیر پار چھو شہ متقیان نگورا پچھا بانے چھو غرب اور تقی چھو شاوہ زخدہ کتاب انی سے دا بخلشی تو اے زخدہ بخلے ماں سنگ ہے بخلے غرب سے دروانے پور تک کرو درے مگرانے زخد ربکا من بنی آدم من ظہوریم ذریتاہم داغ ظلمی صاحب ذکر گئی کہ پدے کدا بنی اسرائیل دا خلف داخل نو سا دا توحید پا لاؤز کی داخلو عدیدہ لاؤز مات کرے رہے سنگ دے بخل شیر درو ہوئی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَمِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کل چاغت سے استعارم دل دے اور تفسیروں میں بنی آدم بنی لفظ دے مراد حضرت آدم دے جمع جمع مراد آدم دے اغست استعارم دا آدم نا داغت شانا اولاد داغم حضرت آدم سے داغ شان ہے داغت آٹو لولاد راوی استلن بولے حدیث کے دار تشریح آگل صحیح حدیث کے داشت کریں اللہ آدم علیہ السلام سے پیدا کر مسحا کتف علی من دا کتف ہے من چھ مسا کا نسپین سپین اولاد تراوی استلن کتف ہے کر ولم مسا کا نطور طور اولاد تراوی استلن دا صحیح روایت کی دی کا دا اشہاد سے اور پچے الست بربکم ٹک دا روایت موقوف دے اگر مرفوع نہ رہے خود دا روایت کو مرفوع صحیح دے چدار تہدم دشان اولاد رہی سلیری نہ حدیث تفسیر دا قرآن پتہ ہو لگے چیرے کہ بنی آدم نہ حضرت آدم مراد دے من ذوریم ذوریتہم واشهد ملا انفسهم دیئے گواہان کر دری پنف سنو بانے گواہ پنف سیدے تم مقر ہوئی اقرار تنو آغاز پزان ذریت اور تذکر یہ چھو خلقو کا ذر دامانا دیئے پیدا کرو پشان تن نرو نرو میں گو شکر دے انسان ہوگا رہا لیکن دا سی نری نری لکھا میگی چی نری سرمیگی وَتَعَى لَفْتُ رَبِّكُمْ آیا ستاسو رب نے ستاسو آج جتونہ بسوک پورا کئی ستاسو مددگار بسوکی ستاسو لائف دبندہ گئے بسوکی زنیم سا دیو بلا بلاش بلا تزمگر ویم ولی نے اے رب دا شہید نام دے سرکے قولوانے مونگا اقرار کو چھ تزمگر ویم مونگا اقرار کو گر دا اقرار لوز توحید عام مفسرین ہوئی دا غصت شیر پا عالم الارواح کی ارواح دے انسانان اللہ پیدا کرل ارواح جنود مجندہ اغیل شکل نور کرل دے انسانان نری نری غنتا میان دے میگو پہ مقداروان نے دا ورطوی چا اللہ سب ربکم ستاسو رب سوک دے ستاسو الہ سوک دے ٹولا تیز تب زمرہ بھی اللہ متضل تو دا کرشی جانا من ابھی خلق الارواح سابقہ نم نہ مانی ابھی ہوئی دلی آیت مطلب دارے چکل سڑے پیدائشی دو کے فطرتی طور مانے ددن یو لوز سکیچ دے معاہد دے قولی لوز سے ننی بلکہ پیدا کی پا فطرت سلیمہ وانے دا فطرت سلیمہ مانے پیدا کی دل دا تا سدل کش خدا اور تحیل اللہ سبرہ بے کما دویلی بلام اتا تفسیر ابن کثیر ہم دے طرف تلے رہے عام غورا کرے رہے دائی دو شک وجہ صدا یہ خدا وجہ غصرہ چکر من بنی آدم من تحیلوی زخز ربکا من بنی آدم من ظہوری من ظہوری آدم دو بنی آدم ہونے شاکان ہونے دری اولاد را غصرین آدم خونے دے رہے دائیو ظاہر کی قوی دلیل ہو ادھر من جواب کو شکر حدیث صحیح کی راوی نو صحیح حدیث تفسیری کرنا قرآن کی مجاز کیری شپ قرینہ دائی حدیثا دویم اعتراض دے ابن کثیر دارے چکم حدیث کے شدار آگلی ری چدی تیوئی چا اللہ سب ربے کم دیوے بلا تزنگ ربے اگا حدیث موقوف دے مرفوع حدیث دے گی نشتہ نہیں اور موقوف روایت دی نمون دائی جواب کو گورا خبر دو ٹکڑے شوا ناظرین سے بلد شاہد تاریوان پس بار سو کل لاری پتوائے زائی سے مداری للڑ شاہد داغی دا اعتراض و چرا حدیث موقوف دے لیکن جواب دار شکر دا حدیث سوال ٹکڑا بالکل صحیح مرفوع ادا چرارت ایدم شائع مت اکڑے ردا انہیں بچی پیدا کری مثل زرم داتوے میں ٹکڑا موقوف دا صحیح دا اس کا تدا پریک دے کو مخکنہ اسم پا دکی کر حدیث ہو لے پریک دے ہاں دا خبر اشتا جواب موقوف صحیح دے اور موقوف پر حکم دا مرفوع کی فیاض الباب پدے باب کے موقوف روایت ان داو دا صحیح پر حکم کرے گا داو سو پاک البانی نشی ہے لے نمونگ دا مشہور تفسیر نشو پر خوالے دے ابن کثیر پر قول بانے خوا ان سر دا تحقیق دے خوا پایا حدیث مرفوع صحیح شترے دا آیت پاول ٹکڑا بانے دال حدیث موقوف شترے دا حدیث دائر پر دویم ٹکڑا بانے دال اب موقوف شرے پر حکم دا مرفوع کے ردلتا اب عالم ارواح کے اللہ را لوز اغسط ہوں دا توحید لوز شہید نا کی دو قولا یو خمونگل دا بلا سرو لگا من شہدی کو استا پر توحید خرایا اقرار کو دویم دارو سو سر دے شہدنا ان تقولو شہدنا مانے بیاننا بیان کرما تاسو تدا اللہ وزدے پارا جو نوائے دا قیامت پر اور چاول ترشی کرنے شہدنا دارو سو ان تقولو دا پارا بجودا تقدیر روبا سے گواہی خوش و اقرار خوش اللہ مولدہ خبر والے راکر اللہ یخبرتکم بواسطہ الانبیاء والکتب خبر در کما تا استاد دے لوز نہ بواسطہ الانبیاء بواسطہ کتابوں والے دیر پارا جو نوائے دا قیامت پر از یقینا مگر دینا بے خبروں لے اللہ تقولو قیامت کے بتا نوائے چمگا دینا خبر نو حاضا مانے دے توحید نام یا حاضا مانے دے آہد دا توحید نام خدا خبر در کتا نا اس وقت ایسی دنا خبر ہوں جو سڑے سبارا حضر نشی پیش کو لے چھے لو جا غلط جو مونتا پتا نا پتا والے دا تنا خدا خبر در کرے دویم تقولو دانو اے پا قیامت کیچی یقیناً شرکر و زنگ مشرانو من قبل و زنگ مکیم منگا قولادو پائے پسیرا روانو نپویدو منگا اطلاعنی کتاب داری کرے و پنا پوئے اپا تحلکنا بما فعل المبتلون آیا تا پنگا زابرا والے پسب دائے چی شورو کرے باطل پرستو شورو کرے آئی کڑا خمونگا ہم دے خکڑے دے اول لاران زمگا شرک کرو من خساتا ہوں اور پسی روان یا خدا مونگا محلا کرو اللہ ہی دا خبر با ماتا نکے سبا ولی ماتا تمستا لوا زیاد کرے دے شتا پخپل راتا ہوئے لینی لار نہیں کرے سکے لار نہیں کرے شرک کی کور کئی دے گا مبتل ستوی باطل پرس گمراہ اللہ یو کذالک نفصل الایاتہم وکذالک اصل بمانے لذالک لتذکیر ھذا لحظ ہاں قدم پکی پسرازی قدم معنی پی جانی اللہ ارواح پیدا کرن چی پیدا یغا قدیم کا محادثی ہیں دا معنی غلط تک چا دلیل آیت دا سری حدیث پر خلاف کے لگی آئی جی دینا دا معلومی گی دا نہ معلومی گی مارتے صحیح حدیث تے صحیح حدیث کیوں گانے شو پر خود ہے دا نو خلق مانو دا پارا مارتے جب نے کثیر لکلی بل لکلی وہ صحیح حدیث تا گانا خدم ستا ہوئی خدم کو دیتے ہوئی چی رسرا مسبوقیت کی نہ پتے دیکھے مسبوقیت قرار لے دم پیدا شیر ہے دا غر نروس تو ارواح پیدا شیری جنو دا مجنہ دا اگر درمہ خطا پیش کری ختم دا سیشی نر آگئے پا غلط عذر کے ورواشی و معنی دروانے بدلی وَقَذَلِكَ نُفَصِلْ لَيَاتِ وَلَا اللَّهُمْ يَرْجَوْمُ دَدِلْ لَوَدْ زَيَاتَ عَشْتَ وَجَنَمُ اخکارہ اخکارہ بیانو دلیلون اگر توحید تا لوز خدا یادی کن دَدِلْ دَوَجَنَا تَفْصِيل دَایَاتُ وَقُرَانِ ماتوفن لے یاد کی دی دل لاؤز لراؤ دی رو گردی دخل شرک نام لاؤز ہوتا یاد ہی کر دا لاؤز یا سلی تا تو یاد کے چھو گورا یہ انسانات تچھے پیدا ہے فطرت دا توحید بانے پیدا ہے روس تو پلاز نہیں کرتا شرک دا رسولے خاقا وہی زمارا تا کم زیدی اگے کم حدیث تا فطرت بانے پیدا کی لیکن آئے کہ رات تذکر کل راز وَسْلُ عَلَيْمْ نَبَعَ الَّذِيَا تَنَعُوا آیَاتِنَا بیاس ثبت رہا ہم بیاسی خالی وزیر خالی وزیر خالی وزیر تیرے شویر قرون تیرے شویر دا سلورم الطریقہ وَسْلُ عَلَيْمْ نَبَعَ الَّذِيَا تَنَعُوا آیَاتِنَا فَانْصَلَقَ مِنَّا بیان کا بدی بانے خبر دا غصری چور کرم آغت علم دایا تنوم تا دیر لیر تقویف مقام خیو سا پایا تنو دخد بانے عالمو دانا چیت منطقی مولاو منطقی مولانو بلکہ دخد کتاب مولاو خفن صلق منا غد دینا اوت خلقوی لغوت لغوت لغوت دیکھا اڈکتوکے اور پورے پاتے نشخ ککرم نہ ہوگے انسلاح من الیات سے ترک العمل بہا اور داغے نہ مانے بالکل عمل پائے بانے پر خود علم اون لیکن عمل نوم تیت انسلاح ہوئی اور دے داغے آتونو نام بعض ریدہ پا قلب آن دے فانسلخت من ہو آیاتونہ ددنہ وطل علم ددنہ خدا صلب کرن علم صلب شکنہ چکل علم اکڑی کڑی او کل چھ سند والی بیا کینی بیا کل مولی پازل لے کرے در ماسٹر شنہ بس کتابم نگوری کتاب سر گورا کنا وڑو توحید بیانا کرن سوک بس زان لے سے دکان گئے شوروں کا نیم ازگار قرآن تا ہوئی بیار ازگار مو دیتا پنسل خوال ہوئی آیتوں نے تیموزی اور دے تیموزی دوار طرف نہ ہوتے لیا ہر گلے سے پری خودانو فاطمہ ہو شیطان ہو شیطان اور پتی ہو لگے شیطان خالی کن ڈرو منتو چوک خوفدار زی اس ٹھیک دیکھا ذکر حدیث کی راضی ان الجوف الذی لیس فی القرآن کل بیت خریب کم خیٹ کے جو قرآن نہیں اگر روان کنڈری روان کنڈر پس شیطان دی کر تو کدار کو بگی نشتا کہ شیطان اور پتی ہو لگے دو لگے نفکانا من الغاوین شدہ دا سرکشان و مشرکان و بیدتیان و نام دیت غاوی ہوئی گا لال شرک و بیدتی اختش کمرا شدہ ولو شینا لرفانا و بہان مینس کہ اللہ مشیت روی زر چار سو گولے دا خدای پو مشیت دی کمون گوختین اون بد دے اوچت کرو پا سبب دری آیا تو نونا من توفیق پا موان کرو تو خدای پا کتاب آنے سوک پور تکیق سوک کا تکیقا ان اللہ ارفو بے ازل کتاب اقواما و ازو بی آخرین ولیکنہو اخلب ہے للرز و توا ہوا لیکن دے ور کوکش دنیا تا خواہش روان شو پا خواہشاتو پسیم اوچتا ہوں گا دے خو کامل خو کرے گا دے پخپل ازمکی تا ور کوش شخ اخلب ہے للرز ازمکی نمراد دے دنیا دے دنیا تا ور کوکش سنگ ور کوک و تبا ہوا و خواہشاتو پسی روان شو نشرکو بیدتی شورو گم توحید اتباع موسیٰ پر خود علام مشہور دارا مفسرین میں دا عالم و بلام بن باہو رہے اور تاوی ملاو آیاتو ارسرا ہوئی جی اسم اعظم ارسرا اسم اعظم دا خدای کتاب دا خدای نوم تا اسم اعظم ہوئی کن اسم اعظم سی توحید اللہ یا اللہ سی و یا اللہ دا دینا بل نوم دے اعظم شترے دغه اسم اعظم و السلام معنی معاہدو لیکن خلق ہوئے شکورا حساب والا دا سوکا آسو سوکا اخیر غوڑی دنیا دا وجنا دارت موسیٰ خلاف شورو کو توحید پری خود سنت پری خودل بعد ہوئی جنا نبا اللذی اتینا ہو یو سڑے خاص نرے دا عام خبر دا جو سریچ اللہ وطایا تنوے لمور کری کپری امت کی کمخ کنی دے دا قرآن پریگ دیو بیس شیطان اور پسیلر شینو شرک گمرائے کیوا ہوئی ولید دنیا دمینی دا وجہ اخلط ہے لللزیم وی قتل چلے بد طرف تڑیر پیسی دے خواڑیر مال لے وطبا خوان و خواہش پس روان چی گورک دا بنی اسرائیل پا بارک نازل شوی کار سو کی کنا تفسیر عروض معنی دا توی بینا نقل کئی من تفکر سی از المسلے تحقق لون علماء سوی اسوا واقوا من ذالک کچا فکر پدے مثال کیوں چلو مثال را روان نے فکر با پکی کو اگر تو پتہ لگی کہ زمد زمانے ناکارا مولیان چیری دا جدی مولانا دیر ناکارا ہوں تو خدا آنا سوالی دیبانی خلق آ فمسلو کمسل الکلب تحمل علیہ یلحس او تترک یلحس ددحار سے پشان دحار دسپین شکل دسپینو و حال دسپی دحال پشان وطف سپیسنگوی کتبا بانی سبوجہ جائیں حملہ پہ کہنو یلحس امنو جب اے رہستے لی ہنی کی بانی اکتے پریگ دے نماغا ہی نہیں گی لاس غپاری تنوئی کہ غپی گی با نہ لاس اصل کی سرات و تنفس ما تحرو کے ازائل فم و امتداد اللسان دا دری سیدھے چی جمشی کا نا دمیری لکی حیات الحیوان کی دا ساچ زر زرہ نہیں کا دا سجن گئی اور خلم زر زر خوزی درسی جل کری عجب ہم رو پاسی پکی دیت اللہ سویلی کی داس دا حال کے لیے دل نہ ماتا مجا بالکل داسی داس چل کے کہنا ہائے اور بےدت کی داسی کتب کے سام نہ کہنا الحق سارا نئے پلے کے دلے کپڑے دین ہم داسی چل گئی پر حال کی داسی لے کر داہو قرآن صرف داغی ہو وصف ذکر کر نور کو کم سلیل کل بیمانے وقف ہو سمجھ دب دسپی نورم سفارش کریں نور حالات کریں اگر حالتنا بدی ملا کے پیدائش بنوں عرب کے کلب چرے ضرب المسل و فلقصاصہ قصاصت کے رے ضرب المسل اس پختوں کے میں اسپیا ہے بلان کے اسپے دا کو ناکارا قسلت نہیں کر چانگ یا سورا جمکڑی سپ حیات الحیوان کی حسن اور تفتیش کی یا خسپے مردار خوری خان یا کل العذرا خان گندگی خوری گن بدار چرے قے واپس سٹی قے کی سے واپس سٹی چرے کے خان دیا درم دار چ مردار در تازہ خواہ نہ ڈیرا خواہ گئی تازہ خواہ سے خانہ خود سے مردار ہوتا ملا اسے آرام دے اور پاگس کاری اغاو تڑیر پا گئی سلورم دانے چدے ریاست کی جنگ کی قبل اوقات ریاست لو اٹھو نو اخلانی رہی مکہ نے جنگ شروع کری مکہ نے دے جنگ والی سرداری والی مام شرکا اہلیت پکے نہیں پکے داریں گے دے ہمیشہ خوراک پسی گردی کو خوراک اور کہیں اس پہ وزت اللہ کہ ترنگ گئی کرنا اور کہنا کافی در بسیم وار بول چکی نو چتکی چپلی نشم پپل گمان چپلارے روانی نام شہ سر چیٹ کری لکے پور تئیں اتم دارے سے ہمیشہ چم لکی نو پپل ہم جنس مانے کئی نام دارے سے جب رستری شدت ہرس دوجیم لسم دارے چلو کو بالم خف والا جہت لبتے دار ہو رہے ہو سڑی بانے بلاول کپاری شروع کی کچھ آواز تو ڈوڑا ہے وہ چی کرم دیا بچے شی پلے وشی داؤ تو لگاؤ کر آگا چامل پریگ دی کم ملا مشرق شی بے دتی شی داؤ صاف دی بگے داؤ سے حرام خوری پراگ پسی گردی معمولی چیزوں نے تب گنا ہوئی پل ہے پور تکڑی متیاز کو پلیت نشم چلتا ہی مشرق بے دتی تا تو دا گنا کو تا داؤ کو سر ہمیشہ کسکڑی لگائے پور تکڑی پال جن سمانے حملے کئی اور پتوی لگئی جب رستے لاڑ والے پتے لگ گیا ختم اخیار نے کنت سچ مسلے لذین آتا وہ جیب کو لے کے پیسے واچا ہو کنت استاد اوالا بالکل جی تب خبر ایک بار تو حساب نہ اور کہنا بگا تھی نا پیسے اور کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دینے دا خاص صفت را غستے لیس لنا مسل السو زمو مومنان دا پارا ناکارا مسل ننے مناسب سنگا الراجو فی الحبت الائدو فی الحبت کل کل ویعودو فی قیم دا شے چوبخی او بیائے واپس اخلی دنے مثال اللہ سی لکس پیش قیو کی بے واپس سٹیم نو خلقو دا سی مسل زان کے مپیدا کوئیم دا مسل دی مجان جوکڑے ہیلے اس خواب گئیم وی بخی دا ماتا توبخ آغا توبخ بیا واپس رازی رجوع اکڑے پہے بخی بیا جن کتاب کیوں لکھ رہا کہ رجوع پہے بخی جائز دا وی جائز دا نور سرے دا مکورا نہیں جوے دی اخو جائز مال کراتے تحریمی دا کل کل بھی اردو فیقے ہیں بل دار تپ مسل نے پویا ہرایا نظر جی مسکین نے شکم ہبا اور کے ناسی اگر صدقی الحبت والا المسکین صدقتن پہیر اس خواب کے نام مسکین آنے کے نولی و تو ہی مادا تا تا ہبا کو ہدای والا ہوئی دا ہبا نظر دا صدقہ دا اور صدقہ کی رجوع کو الحرام دا بل اتفاق چاہیے سی خیر دے رجوع جائز رہا بولے اس کی بشام خیر واپس تر دیکھا اس بھی دام مثال عام دے یہ سڑی پور خاص نے دام سند داغ قوم حال را قوم کزبو بیاتے نام زمنا تنا درو جنگنی بیان کدا بیان دے پارا چدا خلق پکی سو چکی تفکر پکیو کی ولے روح المانی وہی تفکر پکیو کا پتہ تو لگی چند نولم آسوئے اتوا واق بہم ان ذالک زمنا مولان ددینا ڈیر ناکار ریم تا مثلا کسو کوئی داخل مثال دینا نا بد مثال دینا مثلاً قوم الذین کذبوا بآیاتنا خبر علماء حل کر کے بے سر تپوس کے مسکین تند اسخاب پبارے کے منہ لگ گیا ہیبے فکر تزن لو تو اسخاب کی چکم ہیبا کی ندا صدا کرا پدے ستائیس حدیث نے چسپان کی چلو جی ہیبا کی رجوع جائز حق و بے بتی اب وہ حناف دلائل پیش کری دنفس جواز رجوع پارا دری حدیث سره بیا تطبیق کرے چې پکی کراحت هم نه دری حدیث په بنا باندې خود د اسحاق کې او هبا نشتا الفاظ د هبیر او د صدقه دا مسله دا نه نشته کړی دا صدقه مولا صدا وای ای خو ته وای چې بای هبا کې رجوع جایز دا هبا خو نه او صدقه را هدایت متن او شرع کې راشته ره بد د مسل په لاس باندې هغه قوم چې آیتونه دروغجن غنی او په ځانونو ظلم کوي دا سلور طریقے ضرورت تردید بیان سے تو بخلی شیو سنگ بخلی پیدا نے جوڑ کر تم بخلی ناروا کریں آیا تن متعلق اس دعوے دعوے دعوی سورت پر میں یاد اللہ فون محترم آسو چل رہا ہے ہدایت اور توفیق اور کی بتائے ہدایت مومین آسوک چل رہا ہے بیلاری کی آ کسان دیری تاوانیان مانس ہدایت عدم ہدایت دخدے پہ اختیار کرے تزرمتن گولا ہے کن فی صدر کا حواج تیک اشار دی تمکڑا تیک دب بازی مولا با ہدایت والیں لیکن بارے تو گمراہ بانے روان لیں مولا علی قاری مرقات کیلی کری غسل سفر رائے سلورم جز دائے دوائم جز اے کلی کلی من خالف سنتا وین کان فی ظاہر مزینن مطیبن مکرمن عند الناس او فی الحقیقت نجت و نقص من الکلب سخت الفاظ یہ سڑے سنت دن بھی مخالف رہے اگر ظاہر کی زان دیر ڈولی کرے رہے دیر سنس پر گئے کڑی عرصی کڑی کا خلق ہم دیر عزت گئی خدے پاقیقت کی دسپینم زیاد نجت اور زلے موسلو کا مسلل کل وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ آیت متعلق دوہم دائر سر دے دا کم چھے اتبار کتاب و سنت نہ گئی اتبار شاتوینو کئی دا کثیر من الجن والانس دی کنا ادار مخی من یزلل سر متعلق دے اتونو کی ارتباط ہوں یقیناً من پیدا کرینیم دا جانم تبوردیم دیر دا پیرانو دا بنیا دا مونا یقینا من پیرا کری دیر دا پیرانو بنیا دا مونا بیا پہ اترازو چکر اس تو کوئی چی لقد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پیرانو انسانان چی ردائے بندگیر پیدا دی زاریات کی رازی عدت تو ڈیر انسانانوں پیران من جہنم نے پیدا کری دی تاروز را گئے یہ جواب ادا مولانا تانوی کی بیان القرآن کی یہ غایت تکوینی بل غایت تشریعی سورہ زاریات کی غایت تشریعی ذکر نہ عدت کی غایت تکوینی تقدیری ذکر نہ تو خدا پر تقدیر کو اعتراض نہیں سیکھے دویم جواب ادا کرے زاد المسیر ابن جوزی اوید اللام چلے سمیحا بازو علمانی لام العاقبت دیت اللام عاقبت ہوئی پاگے تلام حکمت ہوئی لام تعلیل پہ بینا در تمانہ دارا یقیناً پیدا کری دی مونگا لی جہنم اروان دی جہنم تام دیر دے انسانان ہوں در پیریان ہونا ہم جہنم تروان چی دی عاقبت دار سنگ دی دی زو نشترے مانے اخلو نشترے لائب کو نہ دیا لیکن نہ پوئی گی پائے سر پا حق سوچ نشت پکے دا حق خا سر گشتا لیکن نہ گوری پائے سر حق تام وگنشت نہ اوری پائے سر سا حق مسئلہ اندامونے دے لمو لیکن بے کار ہے پری خود لینی اور ملام دا سو مخ کی کنا اخلا دے لاللغ اور کیوں لیکن بے کار ہے کرد لیکن ملائے وے دسپی پشان لے اور امیان چدا سے مقام تھی نو لائے کہ کل نامی دیدنو رو چار پایانو پشان نی ملائے تھی دیر خراب کو کرنا اغیر ایلو اگر دسپی پشان لے اور امیان خلق چری کل نامی ملائے صدا ہے تھی دیر خیادی مرد دا عوام کل نام دیخوا وہ ایدہ برے مخی چھوئے لیں دے سوئے لیں مسلو کا مسل القلب ہویا تا دیاد نہیں تا دنگر کی خورتی سخورے بلو مزلو بلکی دی داغے نام برباد دیم حضرت دامانے چھے دنگروں گمراہ جی دے دیر گمراہ جی دنگر پس گمراہ جی سلال شرعی حضرت من اجھل دے رائی نام زیاد نا پوئے رہیم دنگر دخپل خوراک زی بیجنی انتنی غرزی دنگر چلے دخپل مالک چاہو تو گیا چاہی کنا ندے آغت عدری کی داغ شکر ادا کی آغت رحمین محبت کی آغت لکے ترنگی کم سڑے چو تو گیا ناشی نو دنگر پاغ بانی دخکر گزار کئی جس ہمارا ستا شکر ادا راکو اتو خود حضرت آزوال زیاد اجھالے تالہ خدا خوراک در کئی اور تدا مخالف کہے چھے سوک ندر کئی نو تدا غطاوی داری کہے اجھال نشدے بلکہ دا کسانم الغافلون آدادی بے پروام غافل مانا خان وللہ الاسماء الحسنى فدعو بیان آیت منا مربوط دردرے میں دائے سروز اول کی ویلو ادعو ربکم تذروں خفیان اگر سردہ متعلق دے اور کلے چمک کے جہنم یانو تذکرہ اکڑ جہنم تروانی پرے کی طریقہ دے نجات تھی زان بچ کا کنن پتوحید سرا خاص اللہ لشتر نمونہ خیستان فس اللہ نا دعا گانے غارین و بہا پو وسیلہ دے نمونہ غارین فدعوہ بہا فدعوہ ہے نبی ہے فدعوہ بہا اللہ نے چھوارے نو دے پواسطے وارے پر تگی مانا لکلی اطلبو من ہوں بے اسمائیم طلب کرد اللہ تعالیٰ نا پوسیلہ دنمون داغاں ددی آیت پشانتے کم دلیل شتر جرتا چھ خلق دے پوسیلہ بزداد کے پیش کی شرطہ یو آیت شتر چاہے کہ ویلی دی چھو دو بزداد فلانن ادو بن نبی آیت کنشتہ چرتا کن او دا آیت دنو کم بختانو آیت پر ایک اٹھا پدی آیت بنی امام ابو حنیفہ اگر پوئے شوڑے خوا پہ توحید مسئلہ دیر خپوئے رہے شیخ الاسلام ابن تیمی ابن قیم ام دیر سی پتو نہ کئی غیم ویشہ واقعی دیر کلک معاہد وقت آن ابی یوسف آن ابی حنیفہ لا امغی لے حد نید واللہ تعالی اللہ بھی ہے بے اسمائیم و صفاتیم شامی دور مختار پنزم جس کے لئے کلی کر کتاب الکراہیت مسئلہ دا حق فلان چھے کم دیلی کرے دا صفات بدل دی پائے کی دالی کلی دی چھو دخدہ دا نمونو دخدہ دا صفت انہ سوار بلچہ وسیلہ مذکر کوئیں بیائی دا ذات زان ننوائیں الدعاء المعزون فیہ مستفیدہ من قولی تعالی دا ربر مختار بارد بدر مختار عبارت دار اگر دعائیں چھپائے کی اجازت دے شرعن او امر پائے بانی شعریں اگر سر مستفیدہ من قولی تعالی ددی قول نہ مستفاد چل لسما الحسن فدر ہو بیا دعا واڑے نو دخدے پنمونے واڑے دبل چانو بنو سی لگے اللہ نم سی لگا وزر الذین یلحدون فی اسمائهم پریگ دیا کسان چ شرک دا اللہ پنمونو کے یلحدون سمانا قطادہ ابن کثیر وی یشرکون فی اسمائهم دا اللہ را نمونا خطو ہے پہنچی لکے پیش کہا خبائے سڑی دانوں بل اور کرے داتا بل گنی موتی بل گنی غوث اعظم بل گنی دا شرکی دا اللہ پر نمونوں کے پریغ دان پریغ سمجھا پروائے مساتا اور الحاد سر کجروی کو گروان کو سمجھنی دا اللہ نم کر گئی بیزتہ طرف تے کر گئی دیکھ مانا دا الحاد دا پریوجہ مان لی دے الحاد مانا مفردات دی کرے دا لغت قتل غاری دے دا الحاد دا خدای پنمونو کے مفردات کی دو طریقے کے دے شی ان یوسف و بمالا اسے وصفو بین دا سی صفت و لکے شی دار شان صلی اللہ قائی دل بل ان یتاول اوصاف و لامالا الوقو بین دارنگ دا صفات پنا لائف طریقہ بانے حمل کے دا دویم خرازی پا متشابہات کے پاور خبر حاصل کے الحاد چکم وصف کے نقصان دے اگر اللہ تا نسبت کے نو دیتا الحاد وئی دیتا لکھی الحاد اگر وصف چرے پدے کی بیاد علماء اختلاف دے ہاں چد آسمان توقیفی دی دا اللہ او کنا غیر توقیفی وہ صفات کی آسمان مسئلہ باندان پوئے کا دیر نہ پوئے پڑے نہ پوئی اسمار اللہ توقیفی رو کرنے دی دیکھے میں اختلاف ہو دیر و لما ہوئی اسمار اللہ توقیفی نہیں آسما اطلاق پہ کوشی چھپائے کہ کمال دے شران شران کمال اصوک چی اسمار توقیفی دی ٹھیک دا لیکن اوصاف اچا توقیفی نہیں دی ویلی اوصاف ہو بس آغا صفت کون سے خدا رشان سرخائی کا دریا تشریح پارا تفسیر کبیر پاول کیوں گو رہے بیاخ اگدا خبر رڑے رہا اول کے آغا پر لفظ خدا بانے باس کرے رہا تفسیر کبیر جز اول جو خدا خدا توہے لکھی کی فارس ہے کہ پختوں کے خدا ولی دانگا اسم نگرن چرا اسم نے بلکہ دا وصف دے اوصاف کے توقیف نشتا اب پدے وصف کے نقصان نشتا رے بلکہ خدا مانسا پخپلا راغلے پخپلا وجود کی چاہتا محتاج نہ دے لکا واجب الوجود چی ہوئی کن واجب الوجود چیز کتابوں کی راہ لیں دا خدا اسم کو ننے دا دا اللہ وصف دے وصف دا کمال دے واجب الوجود ویل ورد جائز وجوب الوجود سرا متصف کی گئے علماء متصف کرے دو جو جو تعبیر دے پا خدا لفظ سر خدا بعض جاہل دیتا نہ رواوی چدا الحاد دے ہوئی اور دین بڑے لرشی نہ خدا تا خلے ہوئی تیرہ کیوں تا خلے ہوئی نور موان موائے وزر اللذین آئے الحدون فی اسمائیم الحاد آئے خدا تا دا نقصان نمونہ مصیبت گائیں فقہ کی دائی کے لیے خدا تا باہر